W salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy w Tatry. Przed chwilą pan powiedział, że chciałby pan usłyszeć, co myśli taki człowiek, który idzie w klapkach na Świnicę. Jak to jest? Że idzie i idzie i nagle wyszedł na Świnicę. I ja nie jestem taką osobą, która szła w klapkach na Świnicę, ale jestem dzieckiem, którą podobnie na rysy zaprowadzono. To było w 60-tych latach, ja miałam tam z 11 lat. Po prostu mój tata, mnie i mojego rok młodszego brata, pojechaliśmy nad Morskie Oko, przyszliśmy się dookoła Morskiego Oka, no to wejdźmy nad Czarny Staw. Ja wtedy miałam mało do gadania jako dzieciak. Byłam co prawda nie w klapkach, ale w takich kaloszach krótkich, trochę za kostkę i bluzce z krótkim rękawem. No to chodźmy na rysy, jak już jesteśmy nad Czarnym Stawem. No i poszliśmy na te rysy. Ja byłam obrzydliwa, bo się zbuntowałam, bo po prostu było mi zimno w którymś momencie. No i mój brat, mój ojciec byli bardzo zdegustowani, że zepsułam wycieczkę i powiedziałam, że dalej nie pójdę nawet kroku. Po prostu było mi zimno z tym krótkim rękawem. Butów nie pamiętam, czy mi było niewygodnie, ale wiem tylko, że w tych śniegowcach, takich kaloszach trochę ponad kostki byłam. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki Elektrycznej, jest 8 minut po 18:00. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej będę czuł. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Elektryczny. Tu Trójka a propos elektryki. Z badań PISMU wynika, iż większość Polaków popiera budowę polskiej elektrowni atomowej. Ja mam tylko jedno pytanie, taki na zdrowy rozsądek do pana redaktora i słuchaczy. Czy nie prościej, skoro głównym argumentem jest bezpieczeństwo energetyczne, pójść drogą, którą idzie teraz Europa Zachodnia, szczególnie Niemcy, czyli postawa prosumencka. Każdy jest producentem i konsumentem energii elektrycznej. O wiele szybciej, o wiele taniej, o wiele bezpieczniej niż energetyka. No to prawda, tylko tacy drobni producenci kraju raczej nie dźwigną. 22 i 7 trójek, u nas już za chwilę reportaż z miłości do sztuki. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Popołudniowa audycja jest 15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Przed wojną mieściło się tu gimnazjum dla dziewcząt imienia marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej. Teraz to kuźnia talentów z dziedziny charakteryzacji, stylizacji, grafiki komputerowej i projektowania ubiorów. Foyer Policjalnego Zawodowego Studium Plastycznego wypełniają prace zaprojektowane przez absolwentów i uczniów szkoły. Z miłości do sztuki to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jak pierwszy raz pojawiłam się w studiu sztuki, byłam w szoku. Nigdy wcześniej nie byłam w takim miejscu. Fantastyczne stroje na manekinach, maski najróżniejszych potworów, strój kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów. Audrey Hepburn zrobiona z napisów. Moje prace ulubione to są te prace totalnie fantastyczne. Człowieka z bagien, czy postacie właśnie jakichś tam stworów fantastycznych. Maski i kostiumy, to akurat prace pierwszego roku. Jesteśmy bardzo dumni, to pierwszy rok charakteryzacji i stylizacji. a pod sufitem lampy wykonane na zajęciach z kompozycji, tutaj z rurek, słomek koktajlowych, a tam z rękawiczek gumowych. A abażur z nadmuchanych rękawiczek takich gumowych. Lateksowe takie nadmuchane rękawiczki, coś pięknego. Prace zatyczek do ścian, z rurek najróżniejszych plastikowych, z papieru, z gąbeczki, z folii aluminiowej, wyklejana płyta CD. To wygląda tak pięknie, że ja bym sobie to w salonie powiesiła. Byłam po prostu pod takim wrażeniem, mówię, Boże, to jest miejsce, w którym ja chcę być. To jest zupełnie co innego niż jak się chodzi do zwykłej szkoły na matematykę. Robić coś artystycznie, wyrażać swoją duszę, to jest super. Danuta Konarzewska, dyrektor Policjalnego Studium Zawodowego Plastycznego w Warszawie. Mieścimy się w pięknej kamienicy i wejście nie zapowiada, że za tymi drzwiami znajduje się tyle wspaniałych prac. Prace z fotografii, prace z projektowania ubioru, prace ze stylizacji, prace wykonane na rzeźbie. Rzeźba jest obowiązkowa dla wszystkich kierunków. Ja zresztą serdecznie zapraszam. My jesteśmy w godzinach pracy sekretariatu, zawsze można przyjść, popatrzeć i jeżeli będziemy mieli chwilę wolnego czasu, to możemy coś opowiedzieć. Natomiast obejrzeć można. O, jeszcze znajdują się tam w rogu fragmenty charakteryzacji, tak zwanego FX, czyli efektów specjalnych. Charakteryzacje, elementy, odlewy, fragmenty. Tutaj, tak jak pani widzi, jakiś szczęk, jakiś włosów. Tutaj jest fajny wodnik, tu nosorożec. Te elementy służyły jako charakteryzacja. Tam zresztą znajdują się zdjęcia, gdzie widać, jak efekt końcowy tego wygląda. 23 lata temu pracowałam w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Byłam m.in. sekretarzem komisji nadającej uprawnienia zawodowe dla różnych dziedzin artystycznych, dla wybitnych osób, które pracowały w danych zawodach, a nie posiadały dyplomów, ale było też ważne dla ich rent, emerytur, wobec czego ministerstwo tworzyło takie komisje. Ja organizowałam jako pracownik Ministerstwa Kultury i wtedy zauważyłam, że nie było szkoły kształcącej ani charakteryzatorów, ani wizerzystów, ani projektantów ubioru na poziomie szkoły policjalnej. Nie istniały takie szkoły, natomiast byli ludzie, którzy chcieli się tego uczyć. I stąd ta szkoła była odpowiedzią na brak takiej szkoły. I tak jakoś się złożyło, że moje serce się bardziej przekonało, że tutaj ta charakteryzacja, stylizacja, inne kierunki, grafika komputerowa, projektowanie ubiorów, dekorowanie wnętrz był na tyle dominujący, że zajęliśmy się rzeczywiście taką realizacją sceniczną, tak można to nazwać, i multimedialną. W moim przypadku było to dość dziwnie, bo w tamtym roku zaczęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologii włoskiej. Wyjechałam na stypendium do Włoch i tam w pewnym momencie zastanawiałam się, że to jednak chyba nie jest to, co bym chciała robić. I to kompletnie mnie nie interesowało, pomimo że kocham ten kraj, kocham tamtych ludzi, to jednak to nie było to. I potem jakoś znalazłam w internecie, że stylizacja to by było to, bo już swojego brata zawsze stylizowałam, uczyłam się na nim i miałam naście lat, kiedy zaczęłam coś tam próbować na nim, tak, a to spodnia, to koszula, to inaczej koszula zawiązana, nie tak jak wszyscy chłopcy normalnie chodzą, tylko a to zawsze jakaś mucha, to kapelusz, a to czapka, to koszula dość odważna, żółta i do tego czerwona mucha z kwiatkami. Z tego marynarka była niebieska i to wszystko bardzo fajnie wyglądało, a zarazem tu było zupełnie coś takiego, no, o drugi Justin Bieber. I w ten sposób się to tego zaczęło. Na przykład wystarczy taki kawałek materiału zawiązać na jedno ramię, włożyć pasek i już mamy piękną sukienkę. Uwielbiam to robić. Chodź. Czy jeszcze dodamy pasek na środek sukienki, żeby nam się materiał trzymał, żeby sylwetka była, wydawała się szczuplejsza. Wiązanie paseczek, gotowa sukienka. Ale cały czas pani ręce wokół tej sukienki pracują. Tu pani poprawia, tutaj. Bo ja jestem, może jestem leniwa, ale jak już coś robię, to perfekcyjnie. Jestem perfekcjonistką, choć leniwą. Więc tak sobie tutaj dłubię i poprawiam. Zawsze uwielbiałam ubrania. W czasach licealnych to byłam bardzo szalona, jeśli chodzi o ubiór. Więc szukałam przede wszystkim coś, co by było właśnie związane z ubieraniem ludzi. I natychmiastowo się zgłosiłam. Justyna Szwedę, jestem jedną z wykładowczyń i w tyglu różnych działań skierowanych na rozwój ogólnie plastyczny powstają elementy ubioru, czy prace plastyczne z zakresu sztuk pięknych, czy fragmenty rzeźb, bądź wykorzystanych później tychże rzeźb w postaci masek do stylizacji historycznych, czy wręcz teatralnych. Miło mi, kiedy pokazuję i mówię, że to zrobiła pani czy pan, wasz kolega, który nie wierzy we własne siły i to zrobił i te prace tu stoją, wiszą i są naprawdę godne podziwu. Na pewno byłam mile pozytywnie zaskoczona, że nie są to jednak puste ściany i można zobaczyć pracę studentów. Na każdym w sumie kroku można zobaczyć z zeszłego roku stylizacji ubioru właśnie tak jak ja. Tutaj powieszane są w dużych formatach. I możemy iść i podziwiać, prawda, oglądać. Tutaj naprzeciwko ma pani pracę stylizacyjną wykonaną z bibuły. Wspaniała spódnica, usztywniona papierem. Ona znajduje się na manekinie, natomiast ona była prezentowana na modelce również. I cały przód i piersi zakryte są naszyjnikiem, który zrobiony jest z takich kółeczek, na których są ponaciągane niteczki. Też pracowicie zrobione, bo te łuski tutaj takie, które są z tego, robią wrażenie piór, a jest to zwyczajna bibuła. Ja zdecydowałam się, żeby pójść na kierunek charakteryzacji, jak byłam na początku klasy maturalnej. Stwierdziłam, że chciałabym wiedzieć, jaki chciałabym mieć w przyszłości zawód. Wobec tego szukałam w katalogu zawodów i tak jakoś zainteresowała mnie charakteryzacja. I wtedy zaczęłam szukać szkoły, gdzie mogłabym się tego nauczyć. Ja się nazywam Aleksander Konarzewski, jestem synem pani dyrektor. Ja również skończyłem tutaj grafikę komputerową na zasadzie takiej ciekawości, takiej przyjemności z wykonywania różnych prac komputerowych. Potem poszedłem na studia i już skończyłem kierunek zupełnie niezwiązany ze studiami artystycznymi. Dyplomację publiczną. Gdy byłem bardzo mały, mama postanowiła założyć studio sztuki jako szkoła artystyczna, ucząca w zawodzie charakteryzator i stylista, projektant ubioru. Był wtedy również jeszcze dawno, dawno temu kierunek wokalno-aktorski. I była to pierwsza tego typu szkoła w Polsce, pierwsza również z uprawnieniami szkoły publicznej. Jedna z pierwszych siedzib mieściła się w Teatrze na Woli. Ja zawsze w studiach lubiłem przysiadywać jeszcze jako mały chłopiec. Nauczyciele pamiętają mnie odrabiającego tu matematykę. To oprócz tego lubiłem krzątać się wokół pracujących charakteryzatorów. Spędzałem tam każdą wolną chwilę. Teraz jesteśmy tutaj, mamy mniejszą siedzibę, ale jest przytulnie, domowo i w sumie bardzo podobnie od takiej atmosfery, jaka była na początku tworzenia szkoły. Sympatycznie, są piękne, czego nie widać z zewnątrz budynku, są piękne łuki, trochę troszkę przypomina to angielską szkołę albo powiedzmy taką szkołę sprzed wieku. Obecna siedziba ma swój specyficzny klimat. Próbowałem do tego dojść, dlaczego. Być może te piękne sklepienia, być może ten długi korytarz wypełniony pracami, ale doszedłem też do tego, że mieściło się tu gimnazjum dla dziewcząt imienia pani Piłsudskiej. To szkoła jeszcze z dwustulecia międzywojennego. Była właśnie żeńska szkoła gimnazjum dla dziewcząt. Tablicę wciąż można zobaczyć w głównym holu budynku. To był w dwudziestoleciu międzywojennym pierwszy taki budynek wybudowany na Żoliborzu. Tuż po nim w międzyczasie, można powiedzieć, budował się WSM, pierwsza warszawska spółdzielnia mieszkaniowa właśnie na Żoliborzu. Więc być może jako stary budynek ze swoją własną duszą przejęliśmy trochę charakter tego miejsca, również historię. Ponieważ jest to szkoła zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczyn, natomiast jest tu najwięcej dziewczyn, jednak charakteryzatorek. Taka sfeminizowana szkoła. Nie, nie, nie, nie. Jest z nami Filip, jest na charakteryzacji, Filip Rodzynek, więc też ma z nami śmiesznie, fajnie. Obecnie najwięcej chłopców jest na kierunku grafika komputerowa oczywiście, natomiast na charakteryzacji stylizacji, co jest zabawne, ponieważ w Polsce jest, można powiedzieć, moda na to, że charakteryzacją zajmują się kobiety. Natomiast na zachodzie, już w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet w wielkim Hollywood, najwięksi charakteryzatorzy to są właśnie mężczyźni. Cała ekipa Quentina Tarantino, cała ekipa charakteryzatorska z wszystkich filmów hollywoodzkich składa się głównie z mężczyzn charakteryzatorów. Być może z tego zamiłowania do krwi, do malowania, charakteryzowania ran i rozdarć, ale również dlatego, że mężczyźni mają równie dużą co kobiety wyobraźnię do charakteryzacji. Znajdujemy bardzo dużo wyrazów uznania od profesjonalistów z całego świata, którzy znają się na tym. Pół roku temu odwiedziła nas pani, która uczy w szkole efektów specjalnych w Los Angeles i była zaskoczona, że robimy środkami, które są profesjonalne jak najbardziej. Też się dowiedziałam, że są środki inne, które na przykład żywica epoksydowa, które się w Polsce nie używa, a w Stanach okazuje się, że jest bardzo droga, robi się z niego, natomiast my nie mamy odwagi. My robimy wszystko właśnie z lateksów, silikonów, właśnie co robi się na świecie. Natomiast jakby tyle usłyszeliśmy słów uznania, że wykonujemy rzeczy, które po prostu są fantastyczne i powiedziała, że mogłaby ona się u nas uczyć. Także gratuluję nauczycielom naszym. Mamy tutaj specjalistów, którzy pracują 50 lat w zawodzie, tak jak pani Anna Adamek. Jest naszą najstarszą nauczycielką charakteryzacji. Pierwsze charakteryzacje robiła jeszcze do Faraona. Wtedy jako praktykantka, potem już swoje własne produkcje, między innymi teraz Syberiadę Polską. Mieliśmy propozycję, aby studio było jedną ze szkół Make Up Forever. Była też propozycja takiego całego sieci szkół amerykańskich. No, my uważamy, że nasz dorobek i nasz plan i nasz programy nauczania, że my pozostaniemy tą szkołą, którą jesteśmy, ale bardzo miło, bo na przykład w tym roku patronatem objęła nas firma międzynarodowa. Jej charakteryzatorzy wykonują charakteryzację tak jak Piraci z Karaibów czy Evita, ponieważ najwięcej rzeczywiście naszych absolwentów to absolwenci kierunku charakteryzacji i stylizacji. Jesteśmy strasznie dumni, że mamy w tym swój udział, malutki, bo najważniejszy to ich talent. Nie chcę się stąd wychodzić. No nie dziwię się pani, ja zapraszam. Ja bardzo lubię te głowy. To są ćwiczenia z rzeźby. To jest właśnie takie dla mnie miłe, ponieważ te głowy to są odlewy naszych absolwentów, więc oni zostają tutaj, te rzeźby, i oni tu zostają na zawsze. Zamierzam iść dalej w kierunku artystycznym. Jak się dostanę, to na ASP. Na Akademię Sztuk Pięknych, na kierunek malarstwo. Tutaj to cieszę się, że jak skończę tą szkołę, bo jeszcze został mi rok, to że będę miała już zawód i to bardzo ciekawy zawód, w którym chciałabym pracować, a jednocześnie chciałabym ukończyć studia wyższe. Ciężko jest się wybić, aczkolwiek jak się ma pomysł na siebie, to myślę, że nie będzie tak źle. Mam nadzieję, że okaże się, że mam taki pomysł na siebie, którego nikt wcześniej nie miał i dzięki temu będę coś warta. Motywacja jest najważniejszą tutaj. Oczywiście próbujemy w tym roku tworzyć biuro karier, bo chcemy jak najbardziej pomóc im też pracę znaleźć. Nazywam cały czas jednak zawodem rzemieślniczym, każdy z tych zawodów, ale miło, że są umiejscowione przez ministra kultury w zawodzie artysty plastyka i też każdy czuje się taki bardziej doceniony. Szkoda, że w Polsce jeszcze nie, ale jest gwarancja na świecie, że to są osoby z kwalifikacjami. Wszędzie jest ochrona zawodu. W Polsce, przykre, nie ma ochrony zawodów. Jest wolny rynek. W zasadzie każdy może pracować. Efekty tego czasami niestety są opłakane. Na szczęście jakoś rynek tam się broni i po prostu wyłapują tych najlepszych. I miło mi jest, że jednak na świecie jest to doceniane. Może kiedyś w Polsce również będzie ochrona zawodu, bo myślę, że przyszedł na to czas. Było to rozpoczęcie roku, więc takie najlepsze, najciekawsze prace wystawiliśmy przed szkołę, żeby osoby mogły pooglądać. Przyszedł pan, chciał kupić. Zaczął się kłócić z uczniem, że on musi tą lampę wykonaną z takich tekturowych segmentów kupić, ponieważ był przekonany, że praca jest wykonana zawodowo. Więc prace są nie tylko ładne i wykonane na wysokim poziomie, mogą posłużyć za przedmioty użytku codziennego. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Z miłości do sztuki. Oh, Fink. Tu Trójka. Na wyciągnięcie ręki. Już 10 tysięcy miejsc z Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia zmierzonych i oznaczonych specjalnymi piktogramami można znaleźć na stronie niepełnosprawni.eu. Informacje o obiektach dostępnych dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności od wielu lat przygotowuje Fundacja TUS. Jedną z osób pracujących przy tworzeniu niepełnosprawnika jest Robert Gutowski, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jednym z zajęć na Akademii Wychowania Fizycznego był przedmiot rekreacji osób niepełnosprawnych i mieliśmy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, dlatego potem, kiedy zobaczyłem ogłoszenie o pracę właśnie tego rodzaju, zgłosiłem się i zostałem przyjęty. Mierzymy dany obiekt pod względem dostępności dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Zaczynamy oczywiście od pomiarów i oceny ogólnej wejścia do budynku. Mierzymy toalety, windy, klatki schodowe, różnego rodzaju pomieszczenia, wszystko to, co potem może się przydać w poruszaniu się po danej placówce dla osoby niepełnosprawnej. Naszą wyszukiwarką niepełnosprawnik EU zainteresowanie jest bardzo duże. Violetta Kestrel, Fundacja TUS. Widzimy to w statystykach wejścia na stronę. Generalnie mamy około 2000 użytkowników miesięcznie, którzy stale wchodzą. Widzę, że pani trzyma w ręku bardzo piękny, kolorowy przewodnik. To wydany przez Stołeczne Biuro Turystyki przewodnik po najciekawszych turystycznie miejscach w Warszawie top 10. W tym roku po raz pierwszy zostały przy każdym obiekcie zamieszczone piktogramy opisujące dostępność danego obiektu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Te obiekty zostały również przez fundację tu zaudytowane. Przewodnik można otrzymać w wersji papierowej w biurach turystycznych. Przewodnik jest bezpłatny. Ten przewodnik jest o tyle fajny, że on po pierwsze jest w różnych językach. Piotr Todys, prezes fundacji TUS. I tak jak wyszukiwarka niepełnosprawnika EU jest w trzech językach, po rosyjsku, po polsku, po angielsku, tak ten przewodnik ma jeszcze kilka innych wersji, włoską, jest francuska. Turyści mogą sobie zajrzeć do tego przewodnika i sprawdzić, czy nie Muzeum Powstania Warszawskiego, bo tutaj mam otwarte muzeum na przykład, jest dostępne dla ludzi poruszających się na wózkach, że są jakieś usługi dla osób głuchych. O, Pałac Kultury mam otwarty. Tutaj trochę trudniej się dostać, ale napisaliśmy też, jak jest trudniej. Na taras widokowy trzeba wjechać z pomocą drugiej osoby, bo ktoś, kto się tam na wózku porusza, no, ma pewien kłopot z wydostaniem się z poziomu windy na poziom tarasu. Podczas pierwszego roku studiów uczestniczyłam w praktykach z inwentaryzacji, które akurat odbywały się w Fundacji TUS. Teraz do tego wróciłam. Zofia Wojtach, studentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, pracuje przy tworzeniu niepełnosprawnika. Będę mogła komuś pomagać i nie będzie tylko sztuka dla sztuki, ale będę mogła coś więcej zrobić. Czasami chcielibyśmy mieć wpływ na decyzję osoby, która zarządza danym obiektem. Zdarzają się na przykład toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ale kosz na śmieci jest zamontowany na stałe, jest nie w tym miejscu, w którym być powinien i ta toaleta wtedy staje się już nieprzystosowana. Po prostu nie potrafię wejść w skórę tych osób niepełnosprawnych i na przykład często w sklepach mamy do czynienia z taką sytuacją, że wejście jest zestawione wieloma gadżetami, a nie pomyślimy o tym, że osoba niewidoma ma problem, żeby właśnie wtedy przekroczyć to wejście i musi się posiłkować pomocą. Zamek Królewski też jest audytowany przez nas. Arkady Kubickiego da się tam wejść, ale słabość z komunikacją między placem zamkowym a arkadami. Dzięki temu, że w niepełnosprawniku są z jednej strony piktogramy, no to rzut oka i wiadomo, dla kogo jest dostępny, a z drugiej strony dokładny opis. Jak ktoś sobie poczyta, to wie, z czym ma do czynienia. Czy nie marzy się Państwa fundacji, żeby takie przewodniki ukazały się w innych miastach? No mnie się marzy oczywiście, żeby w każdym mieście powyżej 100 tysięcy był niepełnosprawnik. Tak jakoś szacuje nasze siły i myślę, że o miastach możemy na razie rozmawiać, żeby w każdym mieście taki przewodnik był, czyli top 10 na przykład Gdańska, czy top 10 Wrocławia. I pracujemy nad tym, żeby tak było. Przy samych pomiarach pracują i pracownicy, i wolontariusze. Zupełnie niedawno trafiliśmy na taką aplikację hiszpańską, która zbiera informacje o różnych aplikacjach pokazujących dostępność w różnych miastach świata. No i tam się wpisaliśmy, jesteśmy w Warszawie, teraz jakiś turysta przyjedzie z Hiszpanii albo z Anglii, to tam wpisze Warszawa, to gdzieś mu tam powinien wyskoczyć niepełnosprawnik. A myślę, że niedługo będzie tak, że będzie się tą flagą dostępności powiewało wszędzie, że to będzie pewien splendor być dostosowanym, a za kilka lat to będzie wstyd nie być dostosowanym i nie informować się o tym. O to tak myślę, że będzie. Na stronie www.niepełnosprawnik.eu są opisane różnego rodzaju obiekty, m.in. hotele, restauracje, centra handlowe, budynki administracji publicznej, apteki czy salony fryzjerskie, a z twórcami niepełnosprawnika rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. We all got our maps to water who we belong. Apart we are weak, but together we're strong. Don't knock one of us, so we all take offense. For a quest for a crew, we can jump to the fence. Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Przedsiębiorstwo Fair Play. To ludzie tworzą firmę. To tak można powiedzieć tegoroczne hasło. Trwa już 17. edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Pani Anna Szcześniak, członek Komisji Ogólnopolskiej tego programu, jest naszym gościem. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam pana, witam słuchaczy. Pani Anno, proszę przypomnieć ideę tego przedsięwzięcia. To już 17 lat, jak ten czas leci. Tak, to prawda. Przez ten cały czas staramy się promować etykę w działalności gospodarczej, promować kulturę prowadzenia biznesu i oczywiście pokazywać firmy, przedsiębiorstwa, które potrafią pogodzić osiąganie sukcesu ekonomicznego ze stosowaniem etyki w swojej działalności. 17 lat temu to było zupełnie coś nowego, prawda? Tak. Nikt w ten sposób nie myślał. Rzeczywiście to był jeden z niewielu projektów tego typu w Polsce. Natomiast jest to nasz oryginalny pomysł, który wdrożyliśmy w całym kraju, który zyskał szerokie grono zwolenników. Firmy pragnęły uzyskać certyfikat, który potwierdza ich rzetelność, uczciwość w prowadzonej działalności i my taki certyfikat zapewniamy przedsiębiorcom. Ile firm przewinęło się przez te programy? Przez tych, no ile, 16 tak, programów, prawda? W ciągu 16 przeprowadzonych i zakończonych edycji mieliśmy ponad 8 tysięcy zgłoszeń. Przyznaliśmy ponad 2 tysiące certyfikatów. Ponieważ część przedsiębiorstw uczestniczy w programie wielokrotnie. Mamy nawet takie firmy, które są po raz 15, 16, a nawet i 17 raz w tym roku w programie. Natomiast certyfikat jest ważny przez rok. Jak sprawdza się taką firmę pod kątem, właśnie pod kątem tej etycznej działalności? Tak, przedsiębiorstwo w pierwszym etapie przysyła do nas ankietę, w której udziela odpowiedzi na pytania, jak się układają relacje firmy z konkurencją, z pracownikami, z dostawcami, ze społecznością lokalną, jak się wywiązuje firma ze swoich zobowiązań finansowych również wobec Skarbu Państwa. Jeżeli firma zakwalifikuje się do drugiego etapu, uzyskując co najmniej 70% na 100 możliwych punktów, przychodzi do drugiego etapu i w tym etapie już wszystkie przedsiębiorstwa są odwiedzane przez naszych audytorów w swoich firmach i tam szukamy potwierdzenia informacji zawartych w ankietach już na miejscu w firmie, rozmawiając z zarządem, z pracownikami, różnymi osobami odpowiedzialnymi za poszczególne aspekty działania firmy. Również zaglądamy do dokumentów i rzeczywiście szukamy. Jak mówię, dokładnie to jest sprawdzane, tak? Tak, to jest bardzo dokładna weryfikacja. Dobrze, jakie takie wymierne korzyści wynikają z udziału w tym programie? Wymierną korzyścią jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa jako firmy godnej zaufania na rynku, co się przekłada na większe zaufanie klientów, ale także zaufanie ze strony partnerów handlowych, uzyskiwanie lepszych warunków współpracy, na przykład z dostawcami czy innymi partnerami i ogólnie pozytywne postrzeganie firmy przez otoczenie, przez interesariuszy wewnętrznych, którymi są pracownicy, dla których to też jest oczywiście takie potwierdzenie, jakimi zasadami w swojej działalności kieruje się firma i także wzmocnienie pozycji rynkowej. Czyli firmom zależy na tym? Oczywiście, że zależy. Firmy pragną, żeby ktoś z zewnątrz, taki ekspert, jakim my jesteśmy, zewnętrzny ekspert, potwierdził ich wiarygodność i uczciwość, rzetelność prowadzenia biznesu. Dobrze, teraz jakie warunki w tym roku muszą spełniać przedsiębiorstwa, żeby wejść do tej puli? Tak, aby uczestniczyć w tegorocznej... Może żeby wejść do tego drugiego etapu? Przede wszystkim, żeby uczestniczyć w tegorocznej edycji programu, firma musiała prowadzić, czy musi prowadzić działalność przez co najmniej cały poprzedni rok, być zarejestrowana tutaj w Polsce i wykazać się dobrymi stosunkami z pracownikami, z dostawcami, z konkurencją. Powinna i musi wypełniać swoje zobowiązania finansowe różnego typu w stosunku do pracowników, do dostawców, jak i do budżetu państwa, gminy, na terenie której działa i innych interesariuszy zewnętrznej, wyznaczonych, ustalonych terminów. Przepraszam, bo też jest liczona ta działalność społeczna na rzecz gminy czy miasta, w którym się znajduje. To też jest brane pod uwagę. Tak, bierzemy pod uwagę zaangażowanie społeczne firmy. Tutaj firmy robią bardzo różne rzeczy na rzecz, bardzo różne działania na rzecz społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, potrzebujących, osób bezrobotnych, różnego typu grup społecznych. Czyli pierwszy etap to wypełnienie ankiety, tak? Tak jest. I gdzie tę ankietę znajdą? Tę ankietę można pobrać z naszej strony internetowej lub z naszego biura. Proszę przypomnieć stronę? www.fairplay.pl. To bardzo proste. Tak. I terminy jakie są? Termin składania ankiety w pierwszym etapie właściwie już w tym momencie minął. W tej chwili jesteśmy na etapie kwalifikowania firm do drugiego etapu. Większość z nich już została zakwalifikowana bądź nie do drugiego etapu i za moment będą się rozpoczynać audyty w firmach. To już te skomplikowane bardziej. Tak, bardziej kontrole, spotkania, weryfikacja, tak, w siedzibie firmy. I finał? Finał będzie 12 grudnia w tym roku, natomiast wcześniej jeszcze 5 listopada odbędzie się spotkanie kapituły programu, która ostatecznie podejmie decyzję, które firmy zostaną nagrodzone tytułem i certyfikatem przedsiębiorstwo Fairplay 2014, które firmy uzyskają nagrody główne, nagrody dodatkowe. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku Trójka została uhonorowana. Tak, tak, rzeczywiście nagrodziliśmy program trzeci honorowym tytułem partnera programu przedsiębiorstwo Fairplay za wieloletnią współpracę, zaangażowanie w promocję zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i programu przedsiębiorstwa Fairplay, jego zasad. Tak, tak było. Proszę powiedzieć, utkwiła pani w pamięci taka jakaś firma, która świetnie spełniała te warunki? Jest bardzo wiele takich firm. Między innymi jest to firma Sezup Klima z Piły w województwie wielkopolskim.

to pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam dla ciebie miłości. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 sierpnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Bzdury i kłamstwa, tak służby specjalne oceniają informacje podejrzanego o zlecenie nagrywania polityków Marka Falenty. Zawodowi kierowcy mają serca starsze niż to wynika z ich metryki nawet o 10 lat. Kolejne badania prowadzone w Polsce potwierdzają, że siedząca i nieregularna praca jest fatalna dla zdrowia. Rosjanie zamykają kolejne restauracje McDonald's. Czy służby specjalne wiedziały o podsłuchach w restauracjach? Tak ma twierdzić główny podejrzany w aferze taśmowej biznesmen Marek Falenta. To on miał zlecić kelnerom nielegalne nagrywanie polityków. Tygodnik do Rzeczy napisał, że Falenta już w ubiegłym roku powiadomił ABW i CBA o nagraniach i jest przekonany, że cała sprawa z premedytacją została zatuszowana. Poproszeni o komentarz politycy, w zależności od ugrupowania, kwestionują wiarygodność Falenty, służb szefa MSW i premiera, który zresztą też miał zostać nagrany. Iwona Szczęsna. To mega kompromitacja Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza, uważa szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Albo to świadczy o totalnym rozkładzie instytucji państwowych, no albo o wykorzystywaniu służb specjalnych w działalności politycznej. SLD zwróci się do prokuratury z pytaniem o nagranie premiera oraz do Komisji do Spraw Służb Specjalnych, poinformował wicemarszałek Jerzy Wenderlich. Aby komisja zechciała nie od czasu do czasu, a nieustannie zajmować się tą sprawą. Marek Falenta nie jest w tej sprawie wiarygodny, uważa rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Kilka właściwie godzin po opublikowaniu tych materiałów twierdził, że dowiedział się o tych materiałach z gazety Wprost. Według rzecznika PSL Krzysztofa Kosińskiego robienie sensacji z wyznań Falenty jest niedorzeczne. On teraz jest osobą, której postawiono zarzuty. I na tym etapie postępowania może używać fałszywych informacji, kłamstw. CBA i ABW zdementowały doniesienia Falenty jako wierutne bzdury i kłamstwa. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A zdaniem prokuratury Falenta najpierw chciał użyć podsłuchów do celów biznesowych. Przekazał je mediom po tym, jak policja i prokuratura weszły do jego firmy składywęgla.pl, powodując ogromne straty w majątku biznesmena. Teraz informacje złe dla wielu Polaków, bo kolejne badania prowadzone w różnych częściach naszego kraju potwierdzają, że długie siedzenie za kierownicą bardzo źle wpływa na zdrowie. Zawodowi kierowcy na przykład mają serca starsze niż to wynika z ich metryki o 10 lat. Lekarz Piotr Wesołowski ze Szpitala Powiatowego w Wołominie. Kierowca w pracy jest bez ruchu, kończy pracę, przychodzi do domu, zwykle również jest pozbawiony aktywności fizycznej. Skoro permanentny bezruch, to także skłonność do otyłości, w szczególności otyłości brzusznej, która sprzyja rozwojowi nadciśnienia tętniczego i sprzyja rozwojowi cukrzycy typu drugiego, która oczywiście też jest bardzo istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Fatalne jest także to, że kierowcy zawodowi pracują nieregularnie, czyli także nieregularnie się odżywiają, a to również bardzo sprzyja chorobom. I jeszcze jedno. Praca zawodowego kierowcy to także praca w różnych porach dnia i nocy. Już w tej chwili wiemy, że zaburzenie rytmów okołodobowych, czyli zaburzenie rytmu snu i czuwania, będzie sprzyjało rozwojowi nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu krążenia. Pierwsze na taką skalę w Europie badanie wieku serca jest prowadzone w ramach akcji Ciśnienie za życie i potrwa do końca roku. Rosjanie nie chcą żywności z Unii i Ameryki, więc zamykają dla tych kontynentów granice, a zamykają także restaurację McDonald's u siebie. Jako pierwsi z hamburgerów tej sieci musieli zrezygnować mieszkańcy Moskwy. Teraz rosyjska służba sanitarna stwierdziła naruszenie norm i zakazała działalności fast foodowi na południu kraju, w Stawropolu. A to zapewne jeszcze nie koniec, bo kontrole cały czas trwają i o nich Włodzimierz Szpac. Wcześniej rozpotreb nadzor wstrzymał pracę 4 restauracji McDonalda w Moskwie. W wyniku sprawdzenia 2 barów tej sieci w mieście Penza zakwestionował jakość około 40 kg produktów i wystawił 10 protokołów o naruszeniu prawa. Z kolei po kontroli restauracji w Tatarstanie wszczęto 9 spraw administracyjnych z powodu naruszenia zasad przechowywania żywności oraz braku aktualnych książeczek zdrowia pracowników. Rozpotreb nadzor rozpoczął również kontrolę McDonaldu w Nowosybirsku, Adygei, Baszkirii oraz innych miastach i regionach Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. I pozostajemy przy temacie spożywczym. Oliwa z oliwek będzie droższa. Straszą hiszpańscy rolnicy. Jak obliczyli, tegoroczne zbiory będą o 40% mniejsze niż te w ubiegłym roku. Tyle, że w ubiegłym roku zbiory były rekordowe. Faktem jest jednak, że po takim urodzaju drzewa mają mniej owoców, a poza tym problemem jest susza. Z Barcelony Ewa Wysocka. Rok temu w Hiszpanii wyprodukowano prawie 1 800 000 ton oliwy, najwięcej w historii. Jeśli prognozy się sprawdzą, to tegoroczna produkcja nie przekroczy 1 000 000 ton. Północ i zachód Półwyspu Iberyjskiego w tym roku wyjątkowo nie narzekają na brak deszczu. Jednak susza trwa od maja w Andaluzji, gdzie rośnie 80% sadów oliwnych. Dlatego zdaniem rolników zbiory będą małe, a cena oliwy wzrośnie co najmniej o 0,5 euro na litrze. Od 2012 roku Hiszpania jest pierwszym producentem oliwy na świecie. Z istniejących 9 milionów hektarów plantacji, 2,5 miliona znajdują się na Półwyspie Iberyjskim. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszam o 20 w imieniu Beniamina Filipa. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Teraz sport i Monika Słukowska. Na początek dała się przełamać, ale to był jedyny gem, który Agnieszka Radwańska dodała rywalce. Polka w 47 minut pokonała 6-1 i 6-0 Kanadyjkę Sharon Fitchman i awansowała do drugiej rundy US Open. Kolejną rywalką Radwańskiej na pewno będzie Chinka. Przeciwniczkę Polki wyłoni trwające spotkanie Shuai Peng i Jie Zheng. GKS Bełchatów na razie nie wykorzystuje szansy na zrównanie się punktami w tabeli ekstraklasy z prowadzącym Górnikiem Zabrze. Bełchatowianie w ostatnim meczu 6. kolejki walczą z Piastem Gliwice. Mamy 51 minutę. minutę tego spotkania i remis 0-0. Tymczasem hiszpańska federacja piłkarska ostro potraktowała trenera Atletico Madryt Diego Simeone. Za zachowanie podczas rewanżowego meczu o Superpuchar Hiszpanii szkoleniowiec został zawieszony na 8 spotkań. Kara jest surowa, bo federacja zastosowała dodawanie kar za poszczególne wykroczenia. Simeone został ukarany 4 meczami zawieszenia za dotknięcie w tył głowy asystenta sędziego, 2 kolejnymi za protesty po decyzjach sędziów oraz po 1 za oklaski po decyzji o jego wyrzucie.